NPO Radio 1. Erik Arends. Het Openbaar Ministerie heropent het onderzoek naar het overlijden van een oud-medewerker van de Militaire Inlichtingendienst. Dat meldt het AD vanochtend. Het OM ging er tot dusver van uit dat de man een natuurlijke dood was gestorven, maar uit onderzoek van journalist Koen Voskuil blijkt dat zowel de vastgestelde doodsoorzaak als de sterfdatum niet klopt. U hoort er zo dadelijk meer over in Argos na het NOS Journaal. Met Michel Koenen. De actievoerders in het Sterrenbos in Born mogen weer eten en drinken krijgen. Dat heeft de burgemeester van Sittard Geleen beslist. Zo'n 20 actievoerders zitten sinds gisteren hoog in de bomen. Ze protesteren tegen het plan van eigenaar Netcar om uit te breiden en een deel van het bos te kappen. De politie heeft het terrein afgesloten en stond niet toe dat er eten en drinken werd gebracht. De actievoerders deden met succes een beroep op de burgemeester van Sittard Geleen om bevoorrading toe te staan. 29 mensen die vandaag China zijn binnengekomen voor de Olympische Winterspelen hebben positief getest op corona. Onder de besmette mensen zijn 19 atleten of andere teamleden. Daarnaast zijn er ook 7 besmettingen gevonden onder mensen die zich al in de Olympische bubbel bevonden. Iedereen moet naar een quarantainehotel. Bij de Spelen in Peking, die komende week beginnen, geldt een streng testbeleid. Zo zijn er diverse bubbels en is iedereen, van sporter tot journalist, volledig gescheiden van de rest van de Chinese bevolking. Iedereen moet elke dag een PCR-test doen. Op het Museumplein in Amsterdam is een manifestatie bezig tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er zijn ongeveer 300 deelnemers. De organisatie had er duizenden verwacht. Ze willen onder meer dat de nieuwe zedenwet sneller wordt ingevoerd. Daarmee worden alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar. Nu moet er voor een veroordeling sprake zijn van dwang, bedreiging of geweld. En directe aanleiding voor de manifestatie zijn de misstanden bij The Voice of Holland. Cabaretière Karin Bloemen presenteert de manifestatie. En bij voetbalstadion De Kuip in Rotterdam is een besloten dienst geweest voor Feyenoord-legende Wim Jansen. Die overleed deze week, 75 jaar oud. Familie, vrienden en voormalig clubgenoten en collega's waren erbij aanwezig. En behalve de besloten dienst is er rond deze tijd ook een eerbetoon door supporters voor het stadion. Dat duurt ongeveer een half uur. Het weer nog bewolkt, maar vooral in de kustgebieden ook wat zon. In het zuidoosten wat lichte motregen. Er staat veel wind, vooral in het noordelijk kustgebied. Het is een graad of 10. Morgen dan een stuk minder wind, wat meer zon en op de meeste plaatsen droog. Het wordt dan ongeveer 8 graden. Ja, en wat is er allemaal aan de hand op de weg? Wijnand Zwaan van de ANWB. Nou, gelukkig niet al te veel, maar in het zuiden van het land loopt het nu vast op de A2 van Maastricht naar Eindhoven voor het knooppunt Leenderheide. De middenvangrail wordt gerepareerd, de linkerrijstrook is dicht. Het oponthoud is nu 10 minuten. Op de A28 van Zwolle naar Groningen, daar staat file door werkzaamheden tussen Haren en knooppunt Julianaplein 2 kilometer. De vertraging daar is een half uur. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Voor 1850 waren er nog geen foto's, maar wel tekeningen. Hoe zag de wereld er toen uit? Dat zie je op de tentoonstelling Mooi Oud. De 100 mooiste tekeningen uit de rijke collectie van het Krullemühle Museum. Nog nooit vertoond. Kom deze winter kijken en koop je tickets op krullemulle.nl. Sockwell. Hoge kwaliteit compressiesokken voor iedereen. Stijlvol en kleurrijk. Gemaakt van natuurlijke materialen. Ontdek de nieuwe Suzuki S-Cross. Compleet uitgerust voor jouw ultieme familieroadtrip of een relaxte rit naar je werk. Ontdek deze stoere en solide SUV met altijd 6 jaar garantie. Bekijk hem nu op suzuki.nl. De beste compressiesokken vind je op sockwell.nl. Je zuurverdiende spaargeld wordt door de negatieve rente en inflatie alleen maar minder waard. Dus je moet iets anders doen om een buffer voor later op te bouwen. Een betrouwbare bank zou je moeten vertellen dat je niet snel rijk wordt van beleggen, maar dat je de tijd moet nemen. Bij Brand New Day groeit jouw buffer door de kosten heel laag te houden en rendement op rendement te stapelen. Kijk op brandnewday.nl en begin ook met een buffer voor later. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Bestel ook je skisokken op sockwell.nl. Open nu een rekening en begin ook met een buffer voor later. Kijk op brandnewday.nl. Het is gemakkelijk, gevarieerd, gezond en ook nog eens lekker. De maaltijden van Appetito. En daar hoeft u niet voor in de keuken te staan. Dat hebben wij al voor u gedaan. Probeer het eens. Appetito. Kijk op appetito.nl. Vraag je, hoe breng je basisschoolleerlingen van een corona-achterstand naar een rekenvoorsprong? Met de cursus Foutloos Rekenen voor basisscholen leer ook uw leerlingen foutloos rekenen. Ga naar foutloosrekenen.nl, een cursus van het Nederlands Mathematisch Instituut. Ook bij een dieet of specifieke voedingsgewoonte, kies voor de maaltijdservice van Appetito. NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Erik Arends. Goedemiddag, welkom bij Argos. We maken een beetje een afwijkende uitzending vandaag. Want we gaan het hebben over het lot van één enkele man. Maar wel een bijzondere man. Namelijk een voormalige afluisterspecialist van de militaire inlichtingendiensten, MIVD. Het kostte wat moeite, maar uiteindelijk hebben we een fragment kunnen vinden waarop we zijn stemgeluid kunnen horen. In de tijd dat we nog vaste verbindingen hadden, ging je gewoon naar een telefoon luisteren en dan kon je luisteren van wat gebeurt er. Begin jaren 90 is de GSM actief geworden. Een van de opties was dat je op afstand dat je de microfoon van een GSM kunt opensturen. Zonder dat de verdachte dat zelf weet. We hebben ons altijd een beetje laten drijven van hoe dan ook, wij zullen die boef vangen. Ja, zo klonk de stem van afluisterexpert en oud-medewerker van de MIVD Hans van der Ven toen hij werd geïnterviewd in Café Weltschmerz. Ik zeg bewust zo klonk zijn stem, want een jaar geleden werd hij onder nogal merkwaardige omstandigheden doodgevonden in zijn huis in Amstelveen. Op 5 februari 2021 werd hij door de politie levenloos aangetroffen in zijn bad. Alles duidt erop dat hij al dagen daarvoor is overleden, terwijl in die tijd iemand in zijn huis verbleef die niet de hulpdiensten of de politie heeft gebeld. Hier aan tafel zit Koen Voskuil, misdaadsjournalist bij het AD. Welkom, Koen. Hi, goedemiddag. Jij deed de afgelopen maanden onderzoek naar de dood van deze man, Hans van der Ven, en maakte daar een 8-delige podcastserie over, De Zwarte Dag van Hans. Daar is vandaag ook meteen nieuws uitgekomen, hè, las ik in jouw krant. Want... Ja, klopt. Ja, het nieuws is dat dankzij ons speurwerk het Openbaar Ministerie nu het onderzoek naar de dood van Hans van der Ven heeft heropend. Dat komt door jouw onthullingen in die podcast? Ja, zeker. Dat heb ik niet alleen gedaan, maar met een team van experts. Oké, gaan we het uitgebreid over hebben. Aan tafel zit ook Argos collega Huub Jaspers. Want Huub, ja, jij kent deze man, hè, deze oud-MIVD'er Hans van der Ven. Het pad van Hans van der Ven heeft het mij er wel eens gekruist. Vooral toen ik onderzoek deed naar operatie Rubicon. Dat was een wereldwijde afluisteroperatie van geheime diensten. Ja. Daar heb ik 2 jaar geleden uitgebreid onderzoek naar gedaan met mensen van het Cryptomuseum in Eindhoven, wetenschappers en collega-journalisten van de Washington Post, het ZDF en de Zwitserse televisie. En wat dacht jij toen jij hoorde dat hij zo plotseling was overleden? Nou, toen ik hoorde dat hij dood was en dat er ingebroken was in zijn huis, daar horen we straks meer over, dacht ik wel meteen, heeft het iets te maken met zijn verleden bij de militaire inlichtingendienst? Hmm. Want hij wist dingen die geheim moesten blijven, maar die wel naar buiten zijn gekomen. Oeh, spannend. Nou, daarover straks meer. Laten we eerst even naar de zaak zelf gaan luisteren. Een compilatie die jij, Huub, maakte op basis van Koens eerste aflevering van die podcast, De Zwarte Dag van Hans. We lopen even de snoer af en dan zien we het over in de badkamer uitkomen. Dan gaan we de badkamer even. Dat is de ruimte waar Hans gevonden is. Nou, je ziet het hier, zie je nog wat sporen op de grond, wat viezigheid. We zijn in een rijtjeshuis in Amstelveen, waar de luxe flexen zijn gesloten. Als je de dikke lage stof wegdenkt, lijkt het of het huis gisteren nog bewoond was. Maar sinds 5 februari is het er stil en verlaten. Ik loop door de woning met oud-rechercheur Klaas Langendoen, die uitlegt wat de politie hier aantrof. Op het moment dat ze hier binnenkwamen, op die vrijdag de 5 februari... zijn ze naar boven gegaan, naar de badkamer. Want daar speelde de muziek nog. En Hans van der Ven zat dood in bad. Dat is het lugubere ervan, zeg maar. Pal naast dat kleine bad, waar je alleen met opgetrokken knieën in kunt zitten, staan we nu. Terwijl Klaas vertelt, kijk ik rond. Ik zie een verschoten douchegordijn dat aan plastic ringen hangt, een vervuilde tegelvloer en een wc-pot die onder de bruine vlekken zit. Het bad was tot 10 centimeter van boven was gevuld. Hij zat net boven water. En, ja. De politie ontvangt een tip van een vriendin die zich zorgen maakt. Hans van der Ven heeft al dagen niets van zich laten horen. En in zijn woning zou een vrouw zijn die zich schuilhoudt voor justitie. In de ochtend van 5 februari 2021 bellen agenten aan. Ze zien hoe een vrouw via de achtertuin probeert te vluchten. Ze arresteren de vrouw en nemen haar mee naar het bureau. Ze denken op dat moment nog aan een misdrijf, maar dat verandert zodra een schouwarts arriveert. Kennelijk halen ze hem uit het bad, leggen ze hem op de vloer. En dan heeft hij een dikke buik, zegt die schouwarts. Nou, ik heb het al gezien. Ik moet niet in de last schieten, maar... De schouwarts bekijkt het dode lichaam en trekt de conclusie dat de man moet zijn overleden aan een gescheurde slagader in de buikstreek. Dus dat was de reden dan, volgens de schouwarts, dat hij een natuurlijke dood was overleden. En dan zeggen we in Amsterdam geen zaak. En dan gaan ze weg. Hoe kan het dat de conclusie van één schouwarts, die het lichaam alleen aan de buitenkant bekijkt, dat hele onderzoek van tafel veegt? Dus het is een hoogst merkwaardige en verdachte zaak. Maar omdat een schouwarts, misschien is hij meneer huisarts, maar wat hij geconstateerd heeft, klopt dus niet. En dan hadden we gewoon een zaak gehad. Had de recherche gewoon hier een goed onderzoek gedaan, alles uitgezocht. En dan waren we hier wel verder geweest, waar wij nu op dit moment staan. Want we zijn nu geloof ik al een half jaar aan het speuren en alles eruit zoeken. Maar wij komen er niet uit, want wij hebben niet die middelen die de politie wel heeft om het achterhalen van, is hier sprake van een groot piramidespel, oplichting, of gaat het echt om dat er nog octrooien zijn? Hans zou octrooien hebben nog. Kan de dood van een man in Amstelveen onderdeel zijn van een groter geheel? Waarom wilde de politie zo snel af van het onderzoek? En wie was de dame die uit zijn huis probeerde te vluchten? Kotter Amstelveen. 86W. Ik ben onderweg naar het huis van de hoofdpersoon van de kast, Hans van der Ven. Terwijl ik in de auto zit, besef ik nog niet dat dit de start is van een onderzoek dat me volledig in beslag zal nemen. Dat onderzoek begint in een woning aan de zuidrand van Amstelveen, waar oud-politieman Klaas Langendoen me binnenlaat. Ik ben niet geboren voor het vak van inbreker. Nee, dat ben ik al voor gezakt nu. Klaas ken ik uit eerdere journalistieke onderzoeken. En zo af en toe drinken we koffie. Op een van die momenten vertelt Klaas dat een bekende van hem, die ik ook een keer ontmoet heb, is overleden en dat de omstandigheden schimmig zijn. Omdat ik meer over de zaak wil weten, spreek ik met Klaas af bij de woning van Hans, die uitkijkt over een vijver en een groen park. Zo. We kunnen naar binnen. Ja. Oké. We stappen een rommelige woning binnen, waar ik mijn recorder continu laat lopen. Klaas vertelt hoe hij Hans heeft leren kennen. Ik ben bij de politie weggegaan. Daarna ben ik voor mezelf begonnen. En toen was ik bij een congres. En daar was een man, die kwam naar me toe. Die gaf me een hele stevige handdruk. En die zei, ik ben Hans van der Ven. Ik zei, nou, aangenaam. En hij zegt, ik wil graag contact met u maken. Hij zegt, misschien kunnen we ooit in de toekomst samenwerken. Ik zei, nou, meneer van der Ven, u bent van harte welkom. Toen kwam ik erachter dat hij analist was geweest bij de MIVD. En Hans bleek heel veel verstand te hebben van de signaalanalyse. En dat is nog wel belangrijk in zaken waar veel getapt wordt. Nou, dus Hans, ik ben zo op die manier met Hans in contact gekomen. Dus ik ken Hans, ken hem ruim 20 jaar, zeg maar. Hans en Klaas werkten jarenlang aan een groot onderzoek waarin telefoontaps een cruciale rol spelen. Hans had in het verleden een hoge functie bij de militaire geheime dienst, de MIVD. Als voormalig hoofdsignaalanalyse wist hij veel van de techniek achter afluisteroperaties. Hans en Klaas bouwden een band op en zagen elkaar ook vriendschappelijk. Tot Klaas in februari 2021 hoort dat Hans onverwachts is overleden. als ik het goed heb, de 8e. Ik kreeg een berichtje van Wim van der Pol. Wim van der Pol is de hoofdredacteur van het blad of de internetsite CrimeSite. Die stuurde mij een berichtje. Hans is dood. Nou, dat vond ik een beetje vreemd. Hans, dus daarna belde ik hem gelijk op. Ik zei, Hans, welke Hans is dood? Ja, Hans van der Ven is dood. Ik zie, je meent het niet. Na het gesprek met Wim heb ik contact gekregen met Margot Grant. Margot Grant, want dat was degene die mij meer zou kunnen vertellen. Margot Grant heb ik 's avonds gebeld in verband met het tijdverschil tussen Nederland en Canada, want zij verblijft in Canada. En die heeft mij helemaal bijgepraat over alles, de dingen die gebeurd zijn, wat er precies aan de hand was. Dus Margot Grant was zeg maar de eerste van de familie of van de bekenden van Hans die wist dat hij overleden was, waar ik contact mee had verder. Wat ik begrepen heb, heeft Margot Grant, ik dacht de 4e, 's avonds de politie gebeld. En verteld dat ze zich ernstig zorgen maakt dat Hans van der Ven nergens meer op reageerde, al een aantal dagen niet. En die heeft daarbij gelijk verteld, omdat zij dat wist, dat er een voortvluchtige mevrouw bij Hans in huis was, mevrouw Aniek Botermans. Dus ik denk dat de politie zijn huiswerk gedaan heeft, de computer heeft opgestart en gezien heeft dat mevrouw Aniek Botermans voortvluchtig was. En op de 5e zou de politie daar aan de deur geweest zijn. Ze doen het wel slim natuurlijk, met 4 man. 2 man voorkant, 2 man achterkant. En ze hebben aangebeld en aangeklopt aan de voorkant. Daar was geen enkele reactie. Dacht van nou, er is kennelijk niemand thuis, totdat de achterdeur open ging. En de 2 mensen aan de achterkant zagen dat een dame, die later mevrouw Aniek Botermans bleek te zijn, probeerde te vluchten. Dus zo is het een beetje in gang gegaan. En ik heb later van de politie begrepen dat zij Aniek Botermans mee hebben genomen de woning in. En dat een van de agenten vroeg, joh, we zijn op zoek naar meneer Hans van der Ven, waar is die? En toen zou ze gezegd hebben van, nou, meneer Hans van der Ven is boven, die is dood. Een goede vriendin van Hans uit Canada, Margot Grant, vindt de dood verdacht. Ze vertrouwt de situatie met een voortvluchtige vrouw in huis niet en vraagt Klaas om onderzoek te doen. Ja, ik ben gevraagd door Margot Grant om te kijken wat is er nu precies gebeurd. En dat ging vooral omdat het contact met de politie niet liep zoals het zou moeten lopen. Er kwam geen informatie. Dus ik zei, nou, jij bent oud-politieman, zou jij dat voor mij willen doen? Ik zei, nou, dat is prima. Dus in eerste instantie was het voor mevrouw Margot Grant. Maar die is op een moment afgevallen. Want die heeft de nalatenschap verworpen. En toen kwam mevrouw Van Hilton, Hanneke Van Hilton, in beeld als zijnde de erfgename, de mogelijke erfgename. En die heeft mij gevraagd of ik haar wil assisteren in het ontrafelen van van deze tragedie, zeg maar. En zo heb ik de unieke kans om in het huis zelf te kijken, waar bijna alles nog zo staat zoals Klaas het vlak na de dood van Hans aantrof. We gaan naar boven, we gaan de trap op. Nou, dan gaan we eerst hier links zien wij een soort... Wat is het? Ik heb onze slaapkamer bekeken, ik heb de badkamer bekeken. Nou, ik ben door het hele huis geweest. Nu waren er al mensen in de woning geweest toen het er kwam. Maar er zou in de woning dus een spoor zijn geweest van braaksel en uitwerpselen. Van de slaapkamer naar de badkamer toe. Dat heb ik niet gezien. Want het bed was afgehaald en ze hebben een beetje de boel opgeruimd, zeg maar. Alleen je zag nog wel ingedroogde plekken van dat daar, zeg maar, braaksel of iets van die geesten heeft gelegen. En dat was helemaal van de slaapkamer helemaal tot in de badkamer. En de wc-pot zat helemaal onder de viezigheid. En kortom, het zag er vies uit. Maar dit is veiliggesteld. En dat is er nog steeds, omdat stel je voor dat er sprake is van een misdrijf, wat tot nu toe door de politie nog niet is onderzocht, maar stel je voor dat ze erachter komen dat ze het wel hadden moeten onderzoeken, ja, in mijn idee, dan hebben we in ieder geval nog iets, hopelijk iets van bewijs nog. En misschien dat we daar nog iets mee kunnen nog. Okay. Links zie ik een kamertje met kleding. Ernaast de slaapkamer met een 2-persoonsbed, waar vlekken in het afgehaalde matras te zien zijn. Ja. Wat zien we dan meer liggen? Het bed is afgehaald inmiddels, hè? Ja. Vanaf de slaapkamer loop je in 5 stappen via de kleine overloop naar de badkamer. Daar liep een verlengsnoer van helemaal naar de badkamer toe. En in de badkamer stond een radiootje of een scannertje of iets van die geest stond daar. Dat verbaasde mij. Toen dacht ik van ja, zou dat nou wel of niet gewerkt hebben? Maar in later communicatie met de politie vertelde de politie dat toen ze in het pand waren, hoorden zij boven de muziek spelen. Dus er was dus ook stroom in de badkamer en dat verbaasde mij erg. Dat je dus zo dicht bij het bad, want ik denk nog een meter bij het bad vandaan, had je elektriciteit. En dat is niet de meest ideale combinatie van stroom en een bad. Al met al heeft de uiteindelijke erfgename en goede vriendin Hanneke van Hilte, die tevens huisarts is, twijfels bij het scenario van een natuurlijke dood. Ze laat een autopsie doen bij het Amsterdam Universitair Medisch Centrum. Nou, heeft ze het wel slim aangepakt volgens mij, die mevrouw van Hilte. Want ze had gevraagd om een complete autopsie te doen. Dus alles bekijken, om heel breed te kijken wat doodsoorzaak kan zijn van Hans van der Ven. Ik heb gevraagd of ze alsjeblieft niet willen cremeren, maar begraven. Want ik denk, als stel voor dat er iets misgaat, het kan altijd natuurlijk, en iemand gecremeerd, dan heb je aan een urn met as, kan je weinig meer doen. Maar als je iemand begraven hebt, dan kan je hem altijd nog opgraven en heb je nog een tweede kans. Na weken pas kwam pas dat rapport van de VU. Het is dus niet zo dat je zeg maar nu die autopsie vraagt en dat je over 3 dagen het rapport hebt. Nee, dat duurt kennelijk 3, 4, 5, 6 weken, geloof ik in dit geval. Dus hij was lang begraven. En toen kwam het autopsierapport. En dan bleek dat ze eigenlijk een onderzoek gedaan hadden. Het belangrijke onderzoek, dat of die mogelijk vergiftigd zou kunnen zijn, of dat die verdronken zou kunnen zijn in het bad, of noem maar op wat mogelijk. Dat hebben ze helemaal niet gedaan. En dat verbaasde mij wel bijzonder. Waarom niet naar meer mogelijke doodsoorzaken is gekeken, is onduidelijk. Toch staat in het autopsierapport een opmerkelijke bevinding. En dat was eigenlijk de meest wrange conclusie uit dat rapport bleek, dat hij geen gescheurde aorta had. Dus zeg maar de doodsoorzaak die de schouwarts had opgevoerd op de grond van die conclusie die hij niet had kunnen trekken, is het hele onderzoek afgeblazen. En achteraf blijkt dan dat zijn conclusie onjuist is. Het politieonderzoek naar de dood van Hans van der Ven is gestopt op basis van een conclusie van een schouwarts die na onderzoek van het AUMC niet blijkt te kloppen. Verder medisch onderzoek is onmogelijk, want het lichaam van Hans van der Ven is dan al weken begraven. Als Klaas in de omstandigheden rond het overlijden duikt, komt hij erachter dat Hans bij tal van projecten betrokken was. Hans had bedrijven op zijn naam, stichtingen op zijn naam. Was zelf betrokken bij een bedrijf in Engeland. Hij moet een octrooi op zijn naam hebben gehad. Hij was bezig met energie uit de grond te halen. En hij was bezig met het scannen van temperatuursverschillen in verband met COVID met mensen. En dan dacht ik van, ja, Hans, met alle respect, maar ik dacht niet dat jij daar echt verstand van had. Nu achteraf denk ik, Hans, oud MIVD'er, signaalanalist, wat ben je aan het doen? We hebben een oud-medewerker van de geheime dienst die dood wordt gevonden in bad. Er is een vrouw in huis die kennelijk gezocht wordt door justitie en die probeert te vluchten als er politie voor de deur staat. Er lijken belangen te spelen rond patenten. En gek genoeg wordt een doodsoorzaak vastgesteld die niet blijkt te kloppen. Ja, reden genoeg om even door te praten, want dat was de samenvatting van deel 1 van de podcast De Zwarte Dag van Hans van AD-journalist Koen Voskuil over dus die mysterieuze dood van Hans van der Ven, een oud-medewerker van de militaire inlichtingendienst. Koen, ja, even, laat ik meteen even inzoomen op die mysterieuze mevrouw die weg probeerde te vluchten, Aniek Botermans. Is zij verdachte in deze zaak? Nou, zij is niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Hans van der Ven. Ze is wel gearresteerd, hè? Nu niet. Ze is wel gearresteerd, want ze werd gezocht vanwege andere vergrijpen. Mm-hmm. Ze is in juli vorig jaar veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf. Vanwege oplichtingszaken, faillissementsfraude, valsheid in geschriften. En eerder is ze in hoger beroep ook in België al veroordeeld tot 5 jaar celstraf. Die straf heeft ze nog niet uitgezeten. Dat waren dingen die dus niets met deze zaak te maken hadden. Klopt, klopt. Toch noem jij haar met naam en toenaam. Terwijl ze misschien niet eens met deze dood van deze man te maken zou kunnen hebben. Ja, dat is goed dat je dat zegt, want dat kunnen wij dus ook niet concluderen. Nee. De reden dat we haar met naam en toenaam genoemd hebben is dat ze eerder in andere media ook al met volledige naam naar buiten is gekomen, ook zelf. Ja. Ze heeft zich laten quoten onder haar eigen naam. En het zou heel ongemakkelijk worden om voortdurend in de podcast haar naam te vermijden. Dus dat was ook nog een overweging. Voortdurend piepjes moet je dan laten horen. Ja, precies. Dan is er nog die andere persoon die mij opviel. Klaas Langendoen, een oud politieman. Bekende naam voor mensen die in de jaren 90 de zogenaamde IRT-affaire hebben gevolgd. Want hij speelde daarin een rol en werd ook wegens meineed tot een gevangenisstraf veroordeeld. Is hij een geloofwaardige onderzoeker voor jou? Nou, absoluut, absoluut. Ja, ja, even kleine correctie. Hij is tot een voorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld. Dat kwam omdat hij destijds na dat justitieschandaal bepaalde bronnen en werkwijzen niet wilde openbaren. Dus daar niet de waarheid over sprak. Dat was niet voor eigen gewin, maar dat was om die bronnen af te schermen. Dat heeft de rechtbank ook erkend in hoger beroep. En dat speelt alweer 20 jaar geleden. Ik ken Klaas ook al ruim 20 jaar. En ik ken hem als een hele deskundige onderzoeker en een uiterst betrouwbaar en amabel mens. Dus voor jou geen beletsel om met hem in deze zaak in zee te gaan. Laten we luisteren hoe dit verhaal verder gaat. Met name dan de voormalige vriendin van Hans, de huisarts Hanneke van Hilte, die u al hoorde, speelt daarin een centrale rol. Voor de duidelijkheid zeg ik er even bij dat zij Hans van der Ven niet Hans noemt, maar Ven. Kom. Hi, yes. Nou, goed je te zien. Zeker. Hoi, poes. Hoi. Aan de andere kant van Amstelveen, op 5 kilometer van de woning van Hans, woont Hanneke van Hilten. Ze was niet alleen de huisarts van Hans, maar ook degene die Hans het langste kende. In 1966 is er heel veel nieuwbouw gekomen in Amstelveen. Het is een hele wijk gekomen, bankras kost verloren. En daar waren eensgezinswoningen en flatwoningen. Tenminste, 3 verdiepingen huizen. En de meeste mensen die er kwamen wonen, kwamen uit Amsterdam. En allemaal gezinnen met jonge kinderen. Toen mijn ouders dat huis kochten, wist eigenlijk de hele straat al dat er een gezin ging komen met een aangenomen zoon. Niemand had ze nog gezien. Toen we er eenmaal woonden, kwam hij en zei: ik ben Hans van der Ven en ik ben 15 jaar. Hij zou met 3 weken in een kinderthuis zijn gebracht, buiten neergelegd, niet afgegeven. Daar is hij opgenomen en dat was in de tijd dat ze kinderen te eten gaven, dat er regelmaat was in slapen, dat er volgens de regels omgegaan werd met kinderen en zeker niet hechten, want ze gingen toch weer weg. Hij is in de eerste 5 jaar 2 keer met een gezin meegegaan. En dat beviel niet of dat pakte niet goed uit, is hij weer teruggebracht. Dus hij heeft een bagage gehad voor hij uiteindelijk bij zijn ouders gekomen is, die niet eenvoudig is. Wat merkte je aan hem van die ingewikkelde start die hij heeft gekend? Bij de adoptieprocedure zat ook begeleiding door een psychiater. En waarom dat was, weet ik niet. Maar daar ging hij eens in de zoveel tijd naartoe, ook nog toen hij 15 was. En daar kon hij geen woord mee wisselen in zijn beleven. Daar schaakte hij mee. Dus zelfs een professional heeft geen kans gezien om door te dringen tot wie hij werkelijk was, dat hij een stuk niet heeft willen prijsgeven. En hij was hartstikke gezellig en deed met alles mee, koken, maar kwam niet te dichtbij. Ja, ja. Hij hield altijd een klein stukje van zichzelf verborgen van anderen. Ja. Jullie hebben een bijzondere vriendschap ontwikkeld, hè? We hebben zelfs een relatie gehad. We hebben samen gewoond. Hans heeft tijdens die relatie de wens om met Hanneke een gezin te vormen. Hij wil zijn kinderen beter opvoeden dan zijn eigen ouders dat hebben gedaan. Maar Hanneke besluit dat ze dat niet wil. Het betekent het einde van hun relatie. En dat heeft hem verdriet gedaan. En dat maakt ook nu dat ik me schuldig voel aan het geheel. Want ik heb hem laten zakken. We hebben het een beetje laten betijen. De vriendschap is weer opgepakt. En door de jaren heen is dat over en weer goed gegaan. Dus dat is wel een enorme bocht die hij gedraaid heeft. Allebei krijgen ze door de jaren heen andere relaties, maar de vriendschap blijft, vertelt Hanneke. Al komt Hans vaker langs bij Hanneke dan andersom. Het was er altijd zo'n zootje. En dat vond ik niet fijn. Maar op een gegeven moment, ik weet werkelijk niet meer wat de reden was, kwam ik daar, belde ik aan. En de keuken is aan de straatkant en daar hingen luxe flexen verkeerd om. Er hing een brede voor het smalle raam en een smalle voor het brede raam. Dat zou een keer zo zijn gebeurd na schoonmaken. En dat maakte dat je door de ruimte tussen de luxe flexen naar binnen kon kijken. En er stond een bank met zijn rug naar het keukenraam, wat je kon zien vanaf de straat. En als ik belde, dan dook er iets weg. En dat was er niet als ik binnenkwam. En toen dacht ik, ja jongens, wat gebeurt hier? Dat had ik twee keer laten gebeuren, want ik kreeg eigenlijk geen duidelijk antwoord van Ven. En toen ben ik onderaan de trap gaan staan en ik heb gezegd, ik wil dat je beneden komt. En toen kwam er een vrouw in een witte badjas naar beneden. En die had een heel verhaal dat ze voor hem zorgde en dat ze zijn gezondheid in de gaten hield en dat ze aan alle kanten goed was. Nou, ik kreeg er de kriebels van. En ik heb gezegd, ik wil niet dat dit gebeurt. En tegen Ven heb ik gezegd, ik wil dat ze weggaat, want het is een slecht mens. Het is 2018 wanneer Hanneke de wegduikende vrouw in het huis van Hans betrapt. Ze blijkt Aniek Botermans te heten. Het zit Hanneke niet lekker. Ze drukt Hans op het hart dat hij voor haar moet oppassen. Als jij zegt, ik heb het heel leuk met die juffrouw, dan is dat prima. Maar ze deugt niet. En toen zei hij, joh, je hoeft niet bang te zijn, ze is een remedie tegen de liefde. Uiteindelijk zei hij tegen mij, ze is weg. Ja, nu denk ik, ze is nooit weg geweest. Hij heeft het alleen maar gezegd om mij gerust te stellen. Ik kwam ook niet meer daar, hij kwam hier. In januari is hij nog een keer geweest. Daarna heeft hij zich niet gemeld en ik heb gebeld, gemaild, geappt zonder reactie. Op 25 januari, 10 dagen voor de vastgestelde sterfdatum van Hans, besluit Hanneke langs zijn huis te rijden. Niet per se om naar binnen te gaan, maar wel om te checken of ze Hans ziet. Ik ga niet aanbellen, ik ga gewoon even kijken. Daar zag ik hem scharrelen door de kamer. Dus toen heb ik hem nog gezien. En hoe laat was dat ongeveer? Dat was eind van de ochtend, begin van de middag. En je zag hem door de woonkamer lopen? Ja, met de afstandsbediening van de televisie in zijn hand. Oké, en maakte die een rare indruk? Hij is het afgelopen 1,5 jaar steeds slechter gaan lopen. En daarvoor heb ik hem naar de neuroloog gestuurd. En het is geduid als polyneuropathie. Hij had suikerziekte, slechte regelen. Hij zou zijn pillen innemen, maar het fluctueerde nogal. En of er een andere reden is geweest, dat weet ik niet. Maar hij liep extreem slecht. En hij zag er ook heel slecht uit. De week daarop, die dinsdag, denk ik, werd ik gebeld door Margot, een oude vriendin van hem die in Canada woont. Ze zegt, ik krijg hem niet te pakken. En toen zei ik, nou, ik ga donderdag kijken hoe en wat. En toen leefden we 4 februari. Ik kom daar om 4:00, denk ik. En Bel doet Aniek open. Ik denk, jongens, hoe kan dit nou? Ze is dus gewoon niet weg geweest. Ik zeg, ik kom niet voor jou, ik kom voor Hans. En toen zei ze, ik ben een week weg geweest. Ik heb nog geen tijd gehad om door het huis te lopen. En ik verwacht bezoek, dus je mag niet binnenkomen. Toen heb ik Margot gebeld. Ik zeg, Margot, het is genadeloos mis. Die juffrouw is er weer. Terwijl ze weg zou zijn, ze ontvangt mensen terwijl hij mogelijk niet thuis is. Dit klopt helemaal niet. Ik ga morgen met mijn eigen sleutel, ik had een eigen sleutel van het huis, naar binnen en ik ga de hele tent door, want dit kan niet. Volgende middag werd ik gebeld door de schouwarts. Die zegt, hij is dood aangetroffen in bad. En denk aan een aorta-ruptuur. In een woning in de wijk Waardhuis is vanmorgen een dode gevonden. De politie heeft een medebewoner aangehouden vanwege, zoals de politie dat noemt, verdachte omstandigheden in de woning. Dat zou een misdrijf kunnen betekenen. Ik zie, dat kan niet. Het klopt niet. En op de onderzoekwoning. Maar bedoel je dat je vanaf het begin af aan hebt getwijfeld of hij wel een natuurlijke dood is gestorven? Ja. Ja. En later is dat veel erger geworden, omdat toen bleek dat zijn bril in bad gevonden was, zonder dat er een boek was. En er was een enorm spoor van braaksel en diarree, van zijn bed tot aan het bad. Hij moet doodziek zijn geweest. En iemand die doodziek is en die zit in bad, wat geef je hem dan onder zijn neus, waar hij zijn bril voor nodig heeft? Ik dacht, die klopt iets niet. Of hij heeft iets moeten tekenen onder dwang. Hij moet geforceerd zijn. Hij moet zo bang zijn geweest en zo ziek. Dat is jouw idee erbij? Dat is mijn idee. Wat Hanneke hier zegt, komt bij mij hard binnen. Ze heeft grote twijfels bij de vastgestelde doodsoorzaak en haar wantrouwen tegen de logé in Hans' huis is zo groot dat ze zelfs moord niet uitsluit. De weinige onderzoeksgegevens die de politie verstrekt maken het niet veel duidelijker. En is Hans wel op 4 februari gestorven? Hanneke zet vraagtekens bij de manier waarop het tijdstip van overlijden is vastgesteld. Dat zou zijn gedaan op de temperatuur van het badwater. Dat was 19 graden. Nou was het natuurlijk februari, dus de verwarming in huis is ook aangeweest. En het zal een beetje dezelfde temperatuur aangenomen hebben. In het contact met de schouwarts later per mail wordt een andere temperatuur genoemd, maar dat doet natuurlijk niks af aan de datum. Maar de onduidelijkheid in het hele verhaal maakt dat ik denk dat het niet compleet is. De politie heeft niet zoveel verteld en laat ook een hele hoop informatie achter. Houdt informatie achter. De schouwarts zegt, de politie heeft heel veel foto's gemaakt en daar komt de politie niet mee. Ja, sterker nog, de politie zegt, er zijn geen foto's gemaakt. Ja. Hè? Zwart op wit. Ja. Maar de schouwarts zegt, de politie heeft foto's gemaakt. Wat is de reden dat het niet open mag? Later hoor ik van een assistente dat de straat vol met politieauto's heeft gestaan. Ze hebben het afgedaan als eenvoudig bezoek, constatering, klaar. Er is wel degelijk onderzoek gedaan. Wat heeft gemaakt dat ze wel veel onderzoek hebben gedaan en er niet mee naar buiten komen? Via een lokale nieuwsfotografe kom ik erachter dat de politie die 5 februari tot ver in de middag bezig was in het huis van Hans. De fotografe heeft ook foto's gemaakt van leden van de forensische opsporing in witte pakken. Wat hebben die dan al de uren gedaan? Toen werd ik later gebeld door de politie. Hij zegt, wordt gebeld door een buurvrouw dat de voordeur open staat. Was het slot geforceerd aan de voordeur en de sneeuw lag halverwege de gang. En ik zei, joh, dit klopt toch niet? Nou, zegt die agent, is niet zoveel aan de hand. Of we bezen met het sneeuw eruit en we drukken de deur weer terug in de sponning. En dat slot is verloren, maar ja, dat is dan maar... Ik zei, dit klopt toch niet? Nou, ik kon praten wat ik wilde. Het was allemaal normaal. Ik heb het slot nog. Het is gewoon geforceerd. En iemand heeft ingebroken? Iemand heeft ingebroken. En die agent zegt, wat is er weg? Ik zeg, meneer, ik weet niet wat er was. Dus ik weet ook niet wat er weg was. Toch blijkt een belangrijk item te ontbreken. Overal waar Hans van der Ven kwam, droeg hij een attaché-koffertje bij zich. Juist dat koffertje vindt Hanneke niet terug in de woning. Nooit meer gevonden, nee. Hij had het altijd bij zich, ook als hij hier kwam. Behalve de inbraak blijken er meer vreemde voorvallen te zijn geweest. Op 3 februari overlijdt Wim, een goede vriend van Hans. Maar hoe ze hem ook proberen te bereiken, Hans reageert niet. Dus belt op 4 februari, de dag voordat de politie binnenvalt, een vriendin bij hem aan. En daar troffen ze Aniek aan de deur. En die zei, ik heb geen idee waar die is. Maar hij heeft het heel goed, hij is aan het dansen. Nou, wat een bizarre zin is dat, hè? Ja. Want heb je Hans ooit zien dansen? Nee. Je vertelde dat hij heel moeilijk loopt. Hij liep heel moeilijk, ja, hij liep heel moeilijk. Dus hoe interpreteer jij die zin? Ja, afdeling rookgordijnen. En dat was op een plek waar hij heel gelukkig was. Ja. Dat is ook zo'n rare zin, hè? Ja, kippenvel. Wetende dat hij toen vermoedelijk al dood in bad lag. Ja. Een man die getekend is door een verleden in Weeshuizen. Die hunkerde naar erkenning en dacht die te hebben gevonden. In de jaren voor zijn dood hoopte Hans van der Ven eindelijk rijk te worden. Maar klopt dat verhaal wel? En wat houden die patenten precies in? Wat zat er in dat koffertje dat weg is? Wie zit er achter die inbraak? En de belangrijkste vraag. Kan Hanneke gelijk hebben dat Hans mogelijk een niet-natuurlijke dood is gestorven? Wat is er feitelijk gebeurd? Ja. En dan speelt het ook niet mee dat de politie dus vrijwel geen onderzoek naar deze zaak heeft gedaan. Of zegt dat ze geen onderzoek hebben gedaan. Wat zou daarachter kunnen zitten? Achter die schimmigheid? Ven heeft geen gewone loopbaan gehad. Hij heeft bij de inlichtingendienst gezeten. En daar... Daar heeft hij zijn sporen in verdiend. En in zo'n vak maak je niet alleen maar vrienden. Ja, tot zover een bewerking van het tweede deel van de podcast De Zwarte Dag van Hans, gemaakt door AD-journalist Koen Voskuil in samenwerking met podcastmaker David Achter de Molen. Koen, ja, waarom denk jij dat Hans van der Ven niet op 4 februari is overleden, maar al dagen eerder? Ja, we hebben het onderzocht en sinds 29 januari, dus exact een jaar geleden, heeft hij niets meer van zich laten horen. Allerlei gemiste oproepen, WhatsAppjes niet beantwoord. Zelfs als zijn beste vriend Wim overlijdt op 3 februari... dan laat hij niks van zich horen. Mm. Nou, en dan is er nog een heel bijzondere omstandigheid... in de agenda van Aniek Botermans. Daar hebben we gevonden dat op 29 januari staat... de Zwarte Dag van Hans. Dat had zij daar zelf opgeschreven? Vermoedelijk wel, ja. Ja, dat is die vrouw die dus wegvluchtte, hè? Op het moment dat de politie daar aan de deur staat. Inderdaad, een voortvluchtige vrouw in zijn huis. En wat betekent dat, dat de agenda van deze Aniek op 29 januari... dat daarin staat, Zwarte Dag Hans? Nou, in combinatie met het feit dat Hans vanaf die ochtend... niets meer van zich heeft laten horen... denken wij dat hij op die dag moet zijn overleden. Ja. Ja, je hebt in ieder geval de titel van je podcast erop geïnspireerd. Hè, Zwarte Dag van Hans. Zeker, ja. Heb je meer aanwijzingen dat hij eerder dan die 4 februari is overleden? Ja, absoluut. En we hebben echt sterke aanwijzingen. Nog meer bewijs gevonden daarvoor. Alleen dat houden we nog eventjes voor de volgende afleveringen van. je moet nog even je podcast verkopen. We hoorden de huisarts, Hanneke van Hilten. De ex-vriendin, als ik het zo mag zeggen, van die Hans van der Ven. Die hoorden we zeggen dat zij denkt dat Hans mogelijk vermoord is. Wat denk jij? Ja, ik wil eigenlijk wegblijven van die conclusie. Hè? Ja. Maar het is een van de scenario's waar we wel rekening mee moeten houden. Hè? Ook bijvoorbeeld vergiftiging zou zomaar een optie kunnen zijn... op basis van de medische gegevens... die forensisch patholoog Frank van der Goot heeft bestudeerd. Ja. Maar het is gewoon ontzettend belangrijk om nu geen conclusies te trekken... en het OM dat te laten doen. Ja. En het is gewoon ontzettend fijn dat die nu serieus naar de zaak kijken. Die het hebben heropend, ja. Bestaan er wel redenen om te veronderstellen dat er sprake is van een niet-natuurlijke dood? Ja, dan zou je moeten gaan speculeren over een motief. En een motief dat wij hebben kunnen vinden, een mogelijk motief... zou kunnen zijn zakelijke belangen. Er waren allerlei projecten op stapel. Er waren BV's, er waren stichtingen waar Hans bestuurder van was... waar hij mogelijk uit leek te worden uitgeschreven... Maar dat is speculatief. Ja. Over het algemeen kan ik zeggen dat Hans vooral veel geldzorgen had. Maar gek genoeg heeft hij ook weer als expert gewerkt in spraakmakende zaken. En daar heeft hij weer tonnen mee verdiend. Mm. Dus waar is dat geld dan weer gebleven? Ja, en die huisarts, die Hanneke van Hilten, refereert dus ook aan dat verleden van hem bij de MIVD, de Militaire Inlichtingendienst. Zou dat er iets mee te maken kunnen hebben? Zit daar iets in? Ja. Ja, ik heb in het begin gedacht, want Van der Ven is daar in 1998 vertrokken. Ja. Waarom zouden ze bijna een kwart eeuw later lang geleden, interesse in die man tonen? Hè? Dus ik heb dat vanaf het begin afgedaan. Van, nou, dat lijkt me heel onwaarschijnlijk. Ja. Maar goed, gaandeweg het onderzoek heb ik met veel mensen gesproken. En heb ik signalen gekregen dat Hans langer bij de inlichtingendienst... in ieder geval betrokken was geweest. Langer dan 1998? Ja, ja, ja. Ja. Dus als buitenstaander, maar nog wel betrokken bij de MIVD. Mm-hmm. En sinds ik met Huub ben gaan praten over wat hij allemaal ontdekt heeft... Huub Jaspers van Argos. Begint het scenario weer iets waarschijnlijker te worden. Nou ja, Huub, je zit hier. Je zei al aan het begin van de uitzending dat het pad mm-hmm. van jou... en mm-hmm. het pad van Hans van der Ven ja. Elkaar heeft gekruist. Mm-hmm. Wat betekent dat? Dat hij een van je bronnen was voor een van je verhalen? Dat kan ik niet verder concretiseren. Als je verhalen maakt over inlichtingendiensten, dan heb je bronnen. En die moet je altijd geheim houden. Wel, maar hij is overleden. Dan nog. Daar kan ik niks over zeggen. Ik kan niet zeggen hoe die mijn pad gekruist heeft. Heb je hem ooit ontmoet? Ook dat kan ik niet zeggen. Ik kan alleen zeggen dat hij een rol gespeeld heeft in een grote spionageoperatie die wij 2 jaar geleden onthuld hebben. Oké, okay, ja, dat was groot nieuws. Vorig jaar werd door diverse media ook overgenomen. We hebben een fragment daarvan, kort, van Nieuwsuur. Laten we er even naar luisteren. Het wordt al de inlichtingencoup van de eeuw genoemd. Onder de dekmantel van een Zwitsers bedrijf... luisterden de Amerikaanse en Duitse inlichtingendiensten... jarenlang vriend en vijand af. Niet alleen landen als Iran en Nicaragua... maar ook veel bevriende Europese landen zijn ten prooi gevallen... aan deze informatiehonger. Dit nieuwe spionageschandaal werd deze week door de Washington Post... de Duitse ZDF en het VPRO-programma Argos onthuld. Ja, een spionage... actie, schandaal noemt Nieuwsuur het. Het een spionageactie die heette Operatie Rubicon. Mm-hmm. Vertel nog even, waar ging dat ook alweer over? De CIA en het Duitse BND die kochten in 1970 het Zwitserse bedrijf Crypto AG op. En dat was de wereldmarktleider voor cryptoapparaten. Mm-hmm. Waarmee regeringen van 130 landen hun meest geheime communicatie versleutelden. Zodat anderen het niet konden afluisteren. Zodat anderen het niet konden afluisteren. Hè? Mm-hmm. En daarmee werden gedurende tientallen jaren, omdat die inlichtingendiensten achter dat bedrijf zaten en de algoritmes kenden, wereldgebeurtenissen afgeluisterd. Ja. En niet alleen door die twee diensten, door de CIA en de BND, maar ook door een handvol andere landen die zij tot bondgenoten maakten. Okay. En één van die landen was Nederland. Oké. Okay. Nederland, concreet ging dat zo dat Nederland van de BND algoritmes kreeg van die cryptoapparaten. Ja. Waardoor de afluisterdienst van de marine-inlichtingendienst die versleuteling van die berichten kon kraken. Oké, okay, die konden dus ook kijken wat erin stond. Die konden dan kijken wat erin stond en dan konden die berichten geanalyseerd worden. Dat was natuurlijk allemaal supergeheim. Hè? Daar wist ook niemand daarvoor dat Nederland ook op dat niveau gewoon meespeelde. Maar wat had die Hans van der Ven daar dan mee te maken? Laat me nog even het verhaal afmaken. Ja? Hè? Want 2 maanden nadat we dit onthuld hadden, hebben wij samen met Bart Jacobs, professor aan de Radboud Universiteit, het bestaan van een geheim Europees afluistergenootschap onthuld. Dat heet Maximator. Uh-huh. Dat was een bondgenootschap dat bestond uit 5 Europese landen. Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken en Nederland. Ja. Ik zei was, ik moet eigenlijk zeggen is. Want het bestaat nog steeds. En dat was super explosief in de wereld van de inlichtingendiensten. Eigenlijk nog veel explosiever dan die onthulling over Rubicon. Ja, en dat vonden die diensten waarschijnlijk niet zo fijn. En dat vinden de inlichtingendiensten natuurlijk absoluut niet fijn. Daar zijn ze behoorlijk chagrijnig over. En dan gaan ze op zoek naar bronnen. Ja. En heb je daar direct bewijs van dat ze daar chagrijnig van kunnen worden? Wij hebben die allerlei diensten signalen ontvangen. Hier in Nederland, maar ook de collega's in andere landen. Met name ook in de Verenigde Staten en in Duitsland. Dat ze echt wel op zoek zijn gegaan van hoe komen ze aan deze informatie. Zowel over Rubicon, maar ook over Maximator. Ja. Concreet kan ik dat niet vertellen. Want ook dat soort informatie, die kunnen we natuurlijk alleen maar krijgen als dat toch op een of andere manier via soms, maar vanuit geheime diensten tot ons komt. Dus ik kan het gewoon verder niet concreet benoemen. Ik kan wel misschien één voorbeeld noemen om te laten zien hoe explosief dit soort onthullingen als het gaat om het afluisteren van andere landen is. In Denemarken, dus dat is een van die Maximator-landen, is enkele weken geleden de hoogste baas van de militaire inlichtingendienst gearresteerd. Lars Findsen. Allemaal supergeheim. Er worden ook nu journalisten verhoord met advocaten en van alles en nog wat. Ze proberen journalisten te dwingen. Want hij wordt verhoord. Hij is gearresteerd. Ja. Omdat men hem verdenkt dat hij te maken heeft met lekken van afluisteroperaties naar de pers. Okay. Daar gaat het bijvoorbeeld over het afluisteren door de Deense geheime dienst samen met de NSA, de Amerikaanse afluisterdienst, van Duitse politici. Van Merkel en van de bondspresident enzovoorts. Nou, dat is naar buiten gekomen. En in dat verband is deze man, de hoogste baas van de militaire inlichtingendienst, gearresteerd. Maar toch nog even terug naar Hans van der Ven, waar we dit verhaal en waar we deze uitzending mee zijn begonnen. Wat heeft hij hier dan mee te maken? Er was in Nederland een heel klein groepje mensen, experts binnen de militaire inlichtingendienst, die actief betrokken waren bij Maximator. Ja. En die ook weet hadden van het samenwerkingsverband. Je kunt soms gewoon dingen uitvoeren dat je ermee te maken heeft, maar dat je verder gewoon niet weet wat de context is. Maar Hans van der Ven was één van een heel klein groepje mensen in Nederland die er weet van hadden. Hmm. Kijk, uit onze publicaties is duidelijk dat wij geheime documenten gekregen hebben uit verschillende landen, uit de Verenigde Staten, uit Duitsland, maar ook uit Nederland. En als ik mij voorstel dat de MIVD dat gezien heeft, dan zullen zij zich afgevraagd hebben, hoe kan dat? Hoe komen ze daaraan? Dan zullen zij een lijstje gemaakt hebben van mensen die mogelijk informatie gelekt zouden kunnen hebben. En als dat zo is, als ze zo'n lijstje gemaakt hebben, dan ben ik ervan overtuigd dat ze Hans van der Ven op nummer 1 van het lijstje geplaatst hebben. Ja. Waarom? Een combinatie van dingen. Het eerste is dat hij echt gewoon insidekennis had. Dat het daarbij gaat om informatie die echt maar bekend is bij een heel klein groepje mensen. Ja. Het tweede is dat Hans van der Ven iemand was die nogal eens op conferenties kwam bijvoorbeeld. Die nog wel eens praatte met journalisten, met wetenschappers. En het derde is dat hij te maken had met allerlei geruchtmakende zaken, waarbij hij soms ook gewoon openlijk standpunten innam die behoorlijk dwarsig waren. Ja, ja. Die ingingen tegen wat de Nederlandse autoriteiten leuk vinden. Ik denk dat de combinatie van die drie dingen... gemaakt moet hebben dat ze hem verdacht zullen hebben van als mogelijk persoon van lekken. Maar goed, ja, hij is nu overleden onder verdachte omstandigheden. Lijkt me wat ver gaan om nu dan toch te suggereren dat de MIVD of andere inlichtingendiensten daar iets mee te maken kunnen hebben, of niet? Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik hoorde Hans van der Ven is overleden, toen ik hoorde er is ingebroken in zijn woning, dat wel mijn allereerste gedachte was, zal die vermoord zijn door een inlichtingendienst. Hè? Natuurlijk niet per se de Nederlandse inlichtingendienst, maar we weten natuurlijk dat sommige andere landen, inlichtingendiensten, dat er wel eens moorden gepleegd worden. Ja. Ik noem bijvoorbeeld de Franse inlichtingendienst, die zijn ook partner in Maximator. En ik heb dat niet zomaar bedacht, want ik heb in die rapporten van over operatie Rubicon kunnen lezen dat de mensen van de Bundesnachrichtendienst die betrokken waren bij die operatie zelf een aantal mysterieuze sterfgevallen, dan gaat het om ongelukken, om zelfmoorden, om mensen anderszins die plotseling overlijden terwijl ze niet ziek waren, dat die BND-mensen, dus de mensen van de Duitse geheime dienst, eigenlijk erover speculeren dat niet al die mensen een natuurlijke dood gestorven zijn of zelfmoord gepleegd, maar mogelijk vermoord zijn. Oké, dus ze denken daar misschien zelf aan. Oké. Maar kijk, ik wil wel zeggen, in dit geval van Hans van der Ven zijn die omstandigheden wel zo. Ja. Toen ik er verder over na ging denken, vind ik dat niet het meest waarschijnlijke scenario. Want hij moet het ook onderzoeken nu natuurlijk. Ja, maar goed, dat is nadat Koen begonnen is te interroeren samen met een aantal anderen. Maar kijk, en iemand en dan dagenlang in huis laten liggen met iemand anders die daar ook nog in huis is. Een oplichtster, dat lijkt me niet zo waarschijnlijk. We gaan het afwachten. Koen, heel hartelijk dank voor je komst. Ja, en succes met het verdere onderzoek. We gaan natuurlijk nauwkeurig volgen wat hier verder uitkomt. Dank Huub Jaspers ook voor je uitleg. Tot zover Argos voor deze week. Let op, volgende week zijn we er niet in verband met de Olympische Spelen. U hoort ons weer op zaterdag 12 februari. Zo dadelijk op deze zender de publieke tribune met Koen Verbraak. En daarin gaat het over mishandeling binnen het gezin. Fijn weekend. NPO Radio 1. Bloemen en planten zijn een belangrijke economische sector in Nederland. Denk aan de tulpen. Hier worden er tussen de 55 en de 60 miljoen per jaar gebroeid. Maar de traditionele bloemenveiling verliest haar populariteit als marktplaats. Er is geen transparantie over de kosten. En ik ben ook vreselijk bang dat we over een aantal jaren met een enorme schuld zitten op Flora Holland. Kwekers en handelaren maken zich zorgen. Daarom komen ze met alternatieven. Het kan gewoon eenvoudig en kan ook simpeler. En het kan ook gewoon goedkoper en groener. Rozen verwelken, schepen vergaan. Blijft Flora Holland wel bestaan? Op NPO Radio 1. Morgenavond om 7 uur. In Pointer. Wie luistert, weet meer. Ster. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Tim werkt met de bedrijfssoftware van Exact en is nu helemaal gegrepen door cijfers. Zo stuurt hij op 6% kostenbesparing, betaalt Exact op de 18e de salaris uit en verwerkt hij 39 facturen. Krijg ook grip op je cijfers en vertrouw net als Tim en 550.000 andere bedrijven voor jouw cijfers op software van Exact. Dat maakt werken pas fijn als alles vakkundig schoon is en rein. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal. Krijg ook grip op je cijfers met bedrijfssoftware van Exact. Ga nu naar exact.nl. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert maakt groeikapitaal bereikbaar door ondernemers te verbinden met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Noorwegen is nu nog dichterbij met de Cruise Ferry van Holland Norway Lines. Stap 's middags aan boord en word wakker tussen fjorden en eindeloze natuur. Holland Norway Lines vaart 3 keer per week van de Eemshaven naar Kristiansand in Noorwegen. Vanaf april 2022. Nu al te boeken op hollandnorwaylines.com. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt de financiering die daarbij past. Beleven we opnieuw de roerige jaren 20? Meer dan 60 kunstenaars, modeontwerpers en designers vertellen over turbulente tijden, toen en nu, in tentoonstelling The Roaring Twenties in Museum Kranenburg, Bergen. Schat,